ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गीता मंदिर में उपस्थित है, इसलिए हमें भगवद गीता के बारे में कुछ कहना है। वो कारण है जिससे हमें गीता का विषय पर बात बोलना पड़ेगा। नहीं, गीता मंदिर के अंदर, गीता मंदिर के बाहर, सर्वत्र, सदैव, सर्वथा गीता कथा कहना चाहिए, उस पर ध्यान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवद गीता है सर्वोत्तम ज्ञान। मनुष्य जन्म का विशेष उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त होना, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद उस ज्ञान के अनुसार कर्म करना। तो सब लोग कर्म करते हैं, ना ही कश्चित क्षणम अपि जातु कर्म अकर्मकृत। श्री गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर एक क्षण में हर एक लोग कुछ ना कुछ काम करते। तो हम सब काम करते हैं, परंतु भगवद गीता में श्री कृष्ण हमको उपदेश प्रदान करते हैं जिससे हम ज्ञान के अनुसार काम कर सकते। तो किसी भी काम करने के पहले तो वो काम कैसे करना है और किस लिए करना है तो पहले समझना चाहिए। तो जीवन शैली में हमें समझना चाहिए जीवन का क्या उद्देश्य है और हमें कैसे काम करना है जिससे वो उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। योगा कर्मसु कौशलम, इसको योग बोलते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कौशलता से कर्म करना उसको योग बोलते हैं। तो ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। चाणक्य श्लोक में, हितोपदेश में, दोनों में एक श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुनम छ समान मैथत पशुभ्य नरानम ज्ञानो हितेशम अधिको विशेषम ज्ञानेन ही न पशुभ्य नरानम। इस श्लोक का विकल्प पाठ भी है, धर्मो हितेशम अधिको विशेषम धर्मेन ही न पशुभ्य नरानम। वास्तव में दोनों का अर्थ एक ही है, तो थोड़ा अलग दृष्टिकोण से एक ही विचार होता है कि पशुओं और मनुष्यों भी दोनों खाना खाते हैं, शयन करते हैं, भयभीत होते हैं और इसलिए लड़ाई करते हैं और मैथुन भी करते हैं। तो मनुष्यों भी करते हैं, पशुओं भी करते हैं। मनुष्य जीवन और पशुवत जीवन, पशुओं का जीवन में यही अंतर है कि मनुष्य जीवन में ज्ञान प्राप्त होना का अवसर है, ये अधिक विशेषता है, ज्ञानो ही ते समाधिको विशेष। तो वो नर जिसमें उसका जीवन में ज्ञान नहीं है वो नर पशु है, वास्तव मनुष्य नहीं है। तो सब मनुष्य के पास कुछ ना कुछ ज्ञान है, परंतु विशेषकर आधुनिक युग में, इस कल युग में मनुष्य जीवों में सब कुछ जो ज्ञान का नाम में चलते है, वो ज्ञान केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन की वृद्धि करने के लिए होते है। तो इस उपदेश में ज्ञान शब्द का अर्थ नहीं है, तो कैसे हम कुशलता से आहार, निद्रा, भय, मैथुन कर सकते? इसका अर्थ है कैसे हम केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन का प्रयास से हम मुक्त हो सकते, उस पशुवत जीवन शैली के अतिरिक्त क्या है? इस प्रश्न पूछना वास्तव मनुष्य जीवन का प्रवेश है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब तक हम ब्रह्म अर्थात परम सत्य के बारे में अनुसंधान नहीं करते, तब तक हम केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन के बारे में पूछेंगे। तो भगवद गीता है वो ज्ञान जिससे हम सब कुछ समझ सकते, आत्मा के बारे में, धर्म के बारे में, कर्म, ज्ञान, योग, भक्ति के बारे में। पूर्ण ज्ञान है भगवद गीता में 700 श्लोक में। तो ये भगवान की निपुणता है कि बहुत कम वचनों में पूर्ण ज्ञान हमको प्रदान करते हैं। तो भगवद गीता में पहली शिक्षा है इस विचार करना, क्या सत है और क्या असत है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। सत क्या है? सत सत है जिसका अंत नहीं है, वो शाश्वत सनातन है, और असत है जो अस्थाई है। तो इस भौतिक संसार में सब कुछ असत है, सब कुछ जो है उसका अंत होगा। इस भौतिक स्थिति में सृष्टि, स्थिति, प्रलय तीन पर्याय है, परंतु जो सत है, जो सनातन है, उसका आदि और अंत नहीं है। तो हम सत है, हम आत्मा है, आत्मा का आदि नहीं है और अंत भी नहीं है। अजो नित्यम शाश्वतो यं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस शरीर का जन्म था, इस शरीर का मृत्यु होगा, परंतु हम जो आत्मा है, हमारा जन्म कभी भी नहीं हुआ और हमारा मृत्यु कभी भी नहीं होगा। तो क्या है कि हम सोचते कि इस शरीर में मैं हूं और मेरा अंत होगा, वो ही माया है। ज्ञान है सत को समझना और माया है सत को नहीं समझने से सदैव मोहित रहना। तो भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करने से हम सब कुछ अच्छी तरह समझ सकते। उत्क्रा मंथं स्थितं वा पी भुंजानं वा गुणान्वितं विमूढ़ नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। भगवद गीता में भगवान कृष्ण हमको ज्ञान चक्षु प्रदान करते। चक्षु मतलब आंखों, हम सब कुछ देखते हैं आंखों में से। हम अभी गीता मंदिर में है, हम गीता मंदिर को देखते हैं। तो घर वापस जाके हम सब कुछ जो घर के अंदर में है देखेंगे। तो ज्ञान चक्षु से हम एक ही चीजों को देखेंगे, परंतु ज्ञान में से हम देखेंगे। अभी हम माया मोह से सब कुछ को देखते हैं। तो कैसे हम सब कुछ देखते हैं? अज्ञान चक्षु से। इस प्रकार हम देखते हैं, हम देखते हैं कि सब कुछ जो जगत में है वो मेरा भोग करने के लिए है। क्या है, हम इस प्रकार विचार करके सब कुछ देखते हैं, क्या है अनुकूल मेरा इंद्रिय सुख के लिए और क्या है प्रतिकूल मेरा इंद्रिय सुख के लिए। और इस प्रकार मन की वृत्ति है संकल्प विकल्प। जो चीजों से हम आशा करते हैं कि उससे हम इंद्रिय सुख मिलेंगे, उसी सभी चीजों को हम ग्रहण करना चाहते हैं, वो संकल्प वृत्ति है। और वो सभी, जैसे यदि हम एक आइसक्रीम देखते हैं, हम सोचते हैं वो अच्छा है, मुझे उसको खाना है। फिर हम देखते हैं उसका दाम है 50 रुपया, और हम फिर सोचते कि मेरे जेब में इतना सा पैसा नहीं है और मुझे घर के लिए साबुन खरीदना है, चावल खरीदना है, मेरे पास काफी पैसा नहीं है आइसक्रीम खरीदने के लिए। तो एक तरफ से हम आइसक्रीम को खाना चाहते हैं, दूसरे तरफ से हम विचार करते हैं कि मुझे और दूसरे चीजों को खरीदना है, इसलिए मुझे आइसक्रीम खरीदना नहीं है, प्रतिकूल है। एक एक दृष्टिकोण से आइसक्रीम खरीदना अच्छा होता, दूसरे दृष्टिकोण से प्रतिकूल होता। तो इस प्रकार हम विचार करते हैं, लेकिन हमारा सब विचार होते क्या अनुकूल है मेरा हित के लिए, मेरा हित और मेरे कुटुंबों के हित और मेरा तेलंगाना का हित या मेरा देश का हित या मेरी जाति का हित से मेरे देश का हित। लेकिन यही सब भौतिक विचार के अनुसार होते। तो भगवद गीता का ज्ञान से हम समझ सकते हैं कि हमारा वास्तव हित क्या है और सब आत्मा का वास्तव हित क्या है। तो पहले समझना चाहिए मैं कौन हूं और आत्मा कौन है। हम सब एक शरीर में हैं, इसलिए हम सब कुछ जो उस शरीर के साथ संबंधित है उसके साथ हम आत्म परिचय करते हैं। जैसे वो जय तेलंगाना आंदोलन चलते जिनके तेलंगाना में जन्म था, वे जय तेलंगाना बोलते, तेलंगाना जिंदाबाद। और जो दूसरे तेलुगु वाला है सीमांध्र के लोग, तेलंगाना की जाय नहीं बोलते, तेलंगाना की हाय हाय बोलते। लेकिन यही सब विचार शरीर के अनुसार होते। तो शायद आपका अगला जन्म तेलंगाना में नहीं होगा, आंध्र प्रदेश में नहीं होगा, स्वर्ग में होगा, उसकी बड़ी संभावना नहीं है अगर आप जाए तेलंगाना जिंदाबाद जिंदाबाद बोलते, अथवा आपका जन्म नरक में हो सकता है, फिर तेलंगाना में हो सकते है लेकिन कुत्ता का रूप में। फिर उस समय आप तेलंगाना जिंदाबाद नहीं कहेंगे, आप रुक रुक रुक ऐसा कहेंगे, और आपका अवसर नहीं होगा भगवत गीता ज्ञान प्राप्त होना। तो अज्ञान से ये सब विचार चलते है। सभी तेलंगाना के लोग का परम कल्याण कैसे होगा भगवत गीता प्राप्त होने से, और सब सीमांध्र के लोग का परम कल्याण होगा भगवत गीता प्राप्त होने से। तो अज्ञान से लोग भेद बुद्धि करते हैं, हम इस दल के हैं, वो लोग तो हमारे दुश्मन हैं। तो ये सब अज्ञान है। तो पहला ज्ञान है भगवद गीता में कि शरीर अस्थाई है और आत्मा सनातन है। तो शरीर अस्थाई है सब जानते हैं, ज्ञातस्य हि ध्रुवं मृत्यु, भगवद गीता में श्री कृष्ण है कि निश्चित है कि सब जो जन्म लिया है सबका मृत्यु होगा। तो सब जानते हैं, परंतु हम जानते हैं लेकिन हम ऐसे जीवन बीतते जिससे हम यहां रहेंगे। तो हम सब जानते हैं कि मृत्यु होगा, तो इसलिए हमें पूछना चाहिए कि मृत्यु के बाद क्या होगा, लेकिन हमें नहीं पूछते। हम पूछते हैं तो आइसक्रीम कहाँ है, कैसे मुझे और ज्यादा पैसा कमाना है जिससे मैं हर रोज आइसक्रीम खा सकूंगा। तो ये सब अज्ञान है। आत्मा सनातन है, हमारा सनातन कल्याण कैसे होगा इसके बारे में पूछना चाहिए। तो अर्जुन उस प्रकार पूछने वाला नहीं था, अर्जुन भी माया मोहित था। भगवद गीता का एक नाम है गीतोपनिषद, उपनिषद है वेद में उस भाग जिसमें आत्मज्ञान है। तो भगवद गीता श्रेष्ठ उपनिषद है क्योंकि एक एक वचन में एक चर्चा में तो पूरा आत्मज्ञान संकलित है। तो दूसरे उपनिषदों में हम देखते हैं तो कैसे इस प्रकार पूछताछ होते हैं, जैसे कठोपनिषद में नाचिकेत यमराज से पूछा तो कैसे परम कल्याण होते आत्मज्ञान होते। तो भगवद गीता में अर्जुन पहले आत्मज्ञान के बारे में नहीं पूछा। अर्जुन का विचार था कि लड़ाई करना अच्छा नहीं होगा, और किस लिए लड़ाई नहीं करना है वो सब कारण जो या तर्क जो अर्जुन दिए थे वो सब धर्म के अनुसार था, परंतु परम ज्ञान के अनुसार नहीं था। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन का तिरस्कार किया कि अशोचनंद शोच स्वांग प्रज्ञा वादांग सभाष से कथा सुन अनु गतासु नानु शोचन्ति पंडिताः। भगवान कृष्णा अर्जुन को बोले कि आप बहुत बड़ी बात बोलते हो, जैसे तुम ज्ञानी हो, परंतु जो वास्तव पंडित है तो तुम जैसे बात नहीं बोलते। वे गतासु नानु का जो आने वाले जाने वाली चीज है अर्थात इस शरीर, इसलिए वे शोक नहीं करते। तो उसके बाद भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान बताए। तो उसके पहले अर्जुन का ज्ञान था कि आत्मा है, अर्जुन तो अज्ञानी नहीं था। अर्जुन का बालावस्था ऋषियों के बीच में था, पंच पांडव उनके बाल्यावस्था तो हिमालय में ऋषियों के साथ रहते थे और कुछ समय हस्तिनापुर में रहते थे, और उसके बाद उनको 12 साल वनवास करना था, जिस समय वे अधिक समय बड़े बड़े ऋषि मुनियों से आध्यात्मिक ज्ञान सुन रहे थे। तो अर्जुन तो मूर्ख नहीं थे, वे आत्मज्ञानी थे, परंतु वो ज्ञान उन्होंने सुन लिया थे, परंतु वो ज्ञान उनका हृदय में पक्का नहीं था। वो थियोरेटिकल ज्ञान था, अर्थात वो केवल सुन लिया था परंतु हृदयंगम नहीं किया, साक्षात्कार नहीं किया था। वास्तव में अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे श्री कृष्ण के नित्य संगी है, नारा नारायण ऋषि है, नारा नारायण ऋषि के अवतार है अर्जुन और कृष्ण। कृष्ण है सब अवतार के मूल स्रोत है, परंतु ऐसे कहना है नारा नारायण है अर्जुन और कृष्ण। परंतु भगवान श्री कृष्ण की योग माया शक्ति से अर्जुन मोहित जैसे हो गए थे, जिससे भगवान कृष्ण अवसर मिलते। इस भगवद गीता ज्ञान सब मूर्ख लोगों का कल्याण के लिए बताए थे। तो आत्मज्ञान यही है कि आत्मा ही है, आत्मा सनातन है, और सब कुछ इस भौतिक संसार में सब कुछ असनातन अशाश्वत है। उक्रामंथं स्थितं वा भुंजानं वा गुणान्वितं विमूढ़ नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। तो सामान्यतः जो कहते हैं मैं हिंदू हूं, गर्व से कहो हम हिंदू है, उनका विश्वास है कि देहांतर प्राप्ति होती है, अर्थात मृत्यु के बाद हम दूसरे शरीर में प्रवेश करेंगे। परंतु उनके पास ज्ञान नहीं है कैसे देहांतर प्राप्ति होती है। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनके पास ज्ञान नहीं है कैसे एक आत्मा जो ईश्वरीय एक शरीर धारण करते हैं, तो उसको छोड़ के दूसरा शरीर धारण करते हैं। और कैसे ये सब होते है? प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव और संचालन से। जिनके पास ये सब ज्ञान नहीं है वो व्यक्ति विमूढ़ है, बड़ा मूर्ख है। विमूढ़ नानुपश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। तो ज्ञान चक्षु से हम समझ सकते हैं। तो कैसे हम एक शरीर से दूसरे शरीर जाते हैं और कैसे ये सब पुनरापि जाननम पुनरापि जान मरणम पुनरापि जाननी जठर शयनम, कैसे ये सब बार बार जन्म लेना है बार बार मृत्यु प्राप्त होते हैं, ये सब दुखमय स्थिति है। तो जैसे बताया था कि अज्ञान से हम सब प्रयास करते हैं इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए, ये इंद्र सुख के लिए ही वो सब प्रयास जो है वो सब मूर्खता मूर्खता है। क्योंकि हम आत्मा है तो ये सब विचार विमर्श चर्चा है श्री भगवत गीता में। सबका परम कल्याण होते भगवत गीता क्या ज्ञान प्राप्त करने से, उसमें कैसे आत्मा का वास्तव कल्याण होगा उसका पूरा संदेश है। और कैसे आत्मा का परम कल्याण होगा, इस गीता मंदिर में श्री राधा कृष्ण विग्रह अर्चित होते हैं। तो सामान्यतः सभी गीता मंदिर में कृष्ण अर्जुन का विग्रह स्थापित होते हैं या केवल भगवान कृष्ण। तो इस गीता मंदिर में श्री श्री राधा कृष्ण श्री विग्रह पूजित होते हैं। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि इस गीता मंदिर के संस्थापक तो वास्तव गीता के पंडित है, क्योंकि भगवत गीता का चरम उपदेश है क्या, मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्करु मामे वैश्यसी सत्यं थे प्रतिजाने प्रियोसी मे सर्वधमन परित्यजा मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। वो सर्वधमन परित्यज श्लोक श्री वैष्णव संप्रदाय में चरम श्लोक बोलते। चरम का मतलब सर्वोत्तम और अंतिम। तो ये गीता में अंतिम श्लोक है, अंतिम उपदेश है। सभी प्रकार के अन्य धर्म त्याग करके श्री कृष्ण कहते हैं केवल मेरे चरणों में शरण लो, मैं तुमको तुम्हारे सब पाप कर्म फल से उद्धार करूंगा, मां सूचा चिंता मत करो। तो इससे और भी उत्तम है वो श्लोक जो उसके पहले है, मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यं थे प्रतिजाने प्रयोसी। सदैव मुझको चिंतन करो श्री कृष्ण कहते मेरे भक्त बन जाओ। तो सदैव कृष्ण का चिंतन करना उसका प्रतीक है कंस, लेकिन कंस तो भक्त नहीं था। तो कंस का ज्ञान था कि श्री कृष्ण वो कंस का वध करेंगे, इसलिए भाई से और द्वेष से शत्रुत्व से कंस सदैव कृष्ण का चिंतन किया था, लेकिन वो तो भक्त नहीं था। मनमना सदैव मुझको चिंतन करो, श्री कृष्ण कहते हैं, और मेरे भक्त बन जाओ। भक्ति से ही कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। और मनमना भव मत भक्त हो, मा जा जी मेरी उपासना करो, मांग नमस्क करो। भक्ति में श्री कृष्ण की उपासना करना है, श्री कृष्ण को प्रणाम करना है। यदि तुम उस प्रकार करोगे, श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तुम निश्चित रूप से मेरे पास वापस आओगे, मैं वचन देता हूं तुमको। तो श्रील प्रभुपाद इस आधुनिक युग में भगवद गीता के श्रेष्ठ प्रचारक थे, और वास्तव में श्री कृष्ण के पश्चात इस कलि युग में सर्वश्रेष्ठ गीता प्रचारक थे श्रील प्रभुपाद। उन्होंने केवल भारत में नहीं, पूरी पृथ्वी में भगवद गीता प्रचार प्रसारित किए थे। श्रील प्रभुपाद इस मनमना भव मद भक्तो श्लोक में, वास्तव में ये श्लोक दो बार गीता में आते हैं। गीता में 18 अध्याय है और नवम अध्याय का अंतिम श्लोक यही श्लोक है। मतलब आधा गीता कहने के पश्चात इस मनमना भव मद भक्त श्लोक आते हैं, और गीता का अंत में भी इस श्लोक आते हैं। तो गीता का अंत में 18वां अध्याय 5-7 नंबर श्लोक में उस तात्पर्य में, उस भावार्थ में श्रील प्रभुपाद इस श्लोक का सूक्ष्म अर्थ हमको देते हैं। उसमें श्रील प्रभुपाद हमको उपदेश देते, भगवान कृष्ण हमको उपदेश देते, मनमना भव मद भक्तो सदैव भक्ति से मुझको चिंतन करो, और उसके अनुसार श्रील प्रभुपाद और भी उपदेश देते हैं कि वो कृष्ण जो अर्जुन के सामने थे, उस कृष्ण वो रूप के ऊपर चिंतन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद और भी बोलते हैं कि वो कृष्ण जिनके सिर पर मोर का पक्ष है, शिक्षपुच्छधारी। आज सुबह हम विष्णु सहस्र नाम है, कृष्ण का, भगवान विष्णु का एक नाम के ऊपर चर्चा की, वो एक नाम है शिखंडी। शिखंडी कौन है? महाभारत में वो शिखंडी, वो अम्बा जो थी शिखंडी, अगला जन्म बन गए हैं। तो शिखंडी भगवान विष्णु का नाम है, और उस नाम का अर्थ है जिनके सिर पर मोर का पक्ष, वो श्री कृष्ण। तो कुरुक्षेत्र में, रण की भूमि में, भगवान कृष्ण शिक्षपुच्छधारी नहीं है, अर्थात मोर के पक्ष धारण करने वाले नहीं है। वो व्रज भूमि में श्री कृष्ण की वंशी है, शिक्षपुच्छधारी है श्री कृष्ण। तो वो कृष्ण का चिंतन करना, भक्ति करना चाहिए, श्रील प्रभुपाद का उपदेश। वो कृष्ण है राधा कृष्ण। इसलिए मैं कहता हूं कि गीता उपदेश का चरम विचार है श्री श्री राधा कृष्ण की उपासना। श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में है, तो सब वैष्णव संप्रदाय में, तो सब भक्त भगवद गीता का उपदेश मानते हैं। चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में श्री श्री राधा कृष्ण की उपासना सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। आराध्य भगवान, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है भगवान की आराधना करना चाहिए। तो वो भगवान कौन है? कृष्ण ही भगवान है। भगवद गीता से स्पष्ट है कि श्री कृष्ण भगवान है, तो चैतन्य महाप्रभु भी उपदेश देते हैं श्री कृष्ण की उपासना करना, आराधना करना। आराध्य भगवान, भगवान आराध्य है, तो वो भगवान कृष्ण ही है। परंतु चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है आराध्य भगवान व्रजेश तनय, श्री कृष्ण और विशेष का श्री कृष्ण भगवान है। चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है विशेष का कृष्ण, वो कृष्ण जो व्रजेश तनय है। व्रजेश कौन है? नंद बाबा। और व्रजेश तनय नंद पुत्र अर्थात व्रज स्थित श्री कृष्ण की उपासना करना चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है। और तद धाम वृंदावन, उनका धाम है वृंदावन, श्री कृष्ण के धाम है व्रज धाम, द्वारका धाम। कुरुक्षेत्र में भी श्री कृष्ण उपदेश प्रवक्ता है, भगवद गीता प्रवक्ता है। परंतु चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है विशेष का व्रज भूमि स्थित व्रजेश तनय श्री कृष्ण की उपासना करना। और किस प्रकार उपासना श्रेष्ठ है चैतन्य महाप्रभु का विचार के अनुसार, तद्धाम वृंदावनम रम्या कचिद उपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। और जिस प्रकार व्रजवधु अर्थात व्रज गोपियां श्री कृष्ण की उपासना की, वो श्रेष्ठ कृष्ण उपासना है। श्री कृष्ण बोलते हैं मध्याजी मांग नमस्कुरु, और इस उपदेश के अनुसार हजार हजारों कृष्ण मंदिरों में श्री कृष्ण की पूजा होती है। तो व्रजवधु व्रज गोपियां की उपासना तो धूप दीप इत्यादि से नहीं होते, कभी कभी होती है, लेकिन उनकी विशेष उपासना है श्री कृष्ण की। सर्वार्थात्मा फलम गुरु, सर्व उनकी पूरे जीवन, उनके पूरे जीवन के उद्देश्य, उनके शरीर सब कुछ, प्राणार्थ दियावाच श्रेय आचरण सदा, वे सभी प्रकार से सब कुछ श्री कृष्ण को अर्पण किए थे। तो रम्या खचिद उपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, हम भगवद गीता के बारे में बोलते हैं, भगवद गीता में उस सब उपदेश जो संक्षेप में संकलित है, विस्तार रूप में श्रीमद् भागवतम में प्रचारित होते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमरम। गीता में एक काम ज्ञान योग और भक्ति के बारे में चर्चा होते हैं और विचार है कि परम विचार है कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, तो इसलिए श्रीमद् भागवत में कर्म ज्ञान और योग के बारे में इतनी सी चर्चा नहीं होती है। आरंभ से कि कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ उपाय है, उपाय और उपेय दोनों श्रीमद् भागवत का विचार यही है। गीता का अंतिम चरम विचार है सर्वधर्मान् परित्यजा मामेकं शरणं व्रज, तो उस विचार लेके श्रीमद् भागवत का प्रचार होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ शास्त्र प्रमाण है जिसका आधार है श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम यद वैष्णवानं प्रियम, इसलिए श्रीमद् भागवत शास्त्र विशेषकर वैष्णवों की प्रिय है। प्रेमापुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत्रादरो नः परः, ये श्री चैतन्य महाप्रभु का विचार है और हम जो उनके अनुयायी है हम इसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, हम आदर करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा संक्षेप में यही है प्रेमापुमार्थो महा, कृष्ण प्रेम प्राप्ति वो सब जीव का परम अर्थ है। हम सब इस परम अर्थ शब्द सुने हैं, भौतिक अर्थ भी है और परम अर्थ भी है। चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है कि प्रेम सबका परम अर्थ है और प्रेम का ये प्रेम शब्द का अर्थ नहीं है वो सब कुछ जो प्रेम का नाम है इस भौतिक संसार में चलता है। प्रेम के परम आस्पद है श्री कृष्ण, श्री श्री राधा कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु का एक और भी बहुत प्रसिद्ध प्रचार है हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा, कृष्ण मंत्र होते होबे संसार मोचन, कृष्ण नाम होते पावे कृष्ण चरण। कृष्ण नाम से मुक्ति होती है, कृष्ण भक्ति होती है, कृष्ण प्रेम होते हैं। तो कृष्ण नाम कीर्तन करने के साथ कृष्ण कथा सुनने चाहिए, वो सब विचार जो गीता और भागवत में है। हरे कृष्ण। तो आप सब श्रीमद् भागवत गीता यथारूप आप सब पाठ कीजिए, ये गीता यथारूप है क्योंकि श्रील प्रभुपाद का संस्करण भगवद गीता का वो यथारूप है, क्योंकि कि कृष्ण भगवान जो गीता के वक्ता है वो गीता का विषय भी है। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, और वो श्री कृष्ण केवल एक माध्यम नहीं है। भगवान कृष्ण अंतिम गति है इस तत्व और तथ्य भगवद गीता यथारूप में स्पष्ट कहते हैं। हरे कृष्ण। सो एनी क्वेश्चन, कोई प्रश्न है? श्रीमद् भागवत आर्थानम् अश्वादो रसिकाय सह। शजाताशये स्निग्धे साधु संगो, सजाताशये स्निग्धे साधु संगो सतो वृते व्रते सतो बरे सतो बरे। श्रीमद् भागवत अर्थानम् अश्वादो रसिकाय सह। श्रीमद् भागवत का अर्थ रसिक भक्तों के साथ। वो श्रीमद् भागवत में वो रस जो है उसका रस रसिक भक्तों की संगति में स्वाद करना चाहिए। ऐसे भक्तों की संगति करने चाहिए जो हमारे से उन्नत है भक्ति मार्ग में और ज्यादा उन्नत है ज्येष्ठ भक्तों। और जो जिनके जिनकी रुचि हमारी जैसी है नो क्वेश्चन। और दूसरा माइक। ओके से आई डोंट नो आई रिपीट इट। ज्ञान हाँ माइक अर्जुन मैंने बताया कि अर्जुन बहुत समय ऋषियों की संगति में रहते थे और उनको ये ज्ञान था कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और उनके पास वो ज्ञान था कि हम सब आत्मा है लेकिन साक्षात्कार नहीं था। साक्षात्कार नहीं था। उसके बाद बोला कि वो ये सब योग माया शक्ति श्री कृष्ण की योग माया शक्ति से एक अभिनय जैसे था। अर्जुन का पूर्ण साक्षात्कार था लेकिन हम जैसे माया से मोहित ऐसे श्री कृष्ण को वचन बल दिए थे। तो इस प्रकार वो सब ऐसे बोलता क्योंकि ये उदाहरण है कि सब हिंदू बोलते हैं कि पुनर्जन्म होते हैं परंतु मतलब उनके पास वो ज्ञान है लेकिन साक्षात्कार नहीं। वो केवल विश्वास है परंतु कि पुनर्जन्म होगा और इस उसके अनुसार मुझे क्या करना है तो उसके बारे में तो लोग तो नहीं सोचते, तो वो हमारे सब, हमारे सब की स्थिति यही है। हम जानते हैं लेकिन हम गंभीरत्व से ये सब विचार नहीं करते। तो साक्षात्कार का मूल आधार क्या है? साक्षात्कार का मूल क्या है? साधु संग से हम साक्षात्कार मिलते। जैसे आप कंप्यूटर मैनुअल पढ़ सकते, लेकिन कैसे कंप्यूटर को चालू करना वो तो, वो सब कुछ पढ़ के भी तो कैसे वो बटन दबना जिससे कंप्यूटर चालू होगा तो नहीं समझते। कंप्यूटर को देखने से मोहित होते, क्या चीज है, कैसे चलाना है, और वो डरते है यदि वो बटन को दबूंगा तो शायद विस्फोट होगा। तो अगर एक कंप्यूटर ज्ञानी आते है और हमको दिखाते है तो हम वास्तव में समझ सकते। या मेडिकल साइंस, हम मेडिकल पुस्तक पढ़ सकते है लेकिन वो कैसे सब कुछ प्रैक्टिकली वास्तव में करना है, तो इसलिए एक डॉक्टर से, मेडिकल प्रोफेसर से शिक्षा लेना चाहिए, जिनकी जिनके पास वास्तव अनुभूति है। तो इस प्रकार साधु संघ से वो ज्ञान जो भगवद गीता में है, हम साधु संघ से साक्षात्कार मिलते, वो ही चाबी है। वास्तव ज्ञान का राज्य में प्रवेश करने के लिए उस चाबी है, वो द्वार खोलने के लिए साधु संघ। दक्षिण भारत में सब श्री वैष्णव मंदिर में एक वैकुंठ द्वार है, और वैकुंठ एकादशी पर वो द्वार खुलना है, और लोग जो उसमें से जाते है वो लोग बोलते है वैकुंठ जाते, लेकिन हर रोज वो वैकुंठ द्वार खुला है। वो द्वार क्या है? दो कान। यदि हम दो कान खुलेंगे वैकुंठ की कथा सुनने के लिए, तो हमारे लिए वैकुंठ जाना सरल होगा। यदि हम वैकुंठ द्वार में से जाएंगे परंतु हमारी बुद्धि भौतिक विषय पर रहते हैं, तो हम वैकुंठ जाकर भी हम तुरंत वापस जाने के लिए चाहेंगे। वैकुंठ में तेलंगाना का आंदोलन नहीं है, मैं वापस जाता हूं। जननी जन्मभूमि स्वर्गमेव गरीयसी। वैकुंठ में तेलुगु बोलने वाले लोग नहीं है, पिज्जा बर्गर्स चिप्स नहीं मिलते, मैं वापस जाता हूं। तो वैकुंठ जाने के लिए हमारी बुद्धि, हमारी भावना वैकुंठ की भावना उस प्रकार होनी चाहिए। तो इसलिए साधु संघ करना चाहिए, साधु संघ में श्रवण करना चाहिए, उससे साक्षात्कार होगा साधुओं की कृपा से। और क्या विधि है सुनने के लिए, तद विधि प्रणिपात न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन स्थद्मदाश। नम्र भावना से और उत्साह आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्साह होना चाहिए, इसलिए परिप्रश्न पूछना चाहिए और सेवा। वैकुंठ भाव क्या है? सेवा भाव, अप्राकृत सेवा भाव। तो ये तेलंगाना आंदोलन उसका आधार है द्वेष भाव। तो जिनके पास इतनी बड़ी आसक्ति है तेलंगाना के लिए लगते है, तो अगला जन्म में वापस आएंगे तेलंगाना में। जय जय तेलंगाना, मच्छर के रूप में और सीमांध्र के लोग में कटने के लिए वापस आएंगे। Could be dangerous saying this. Hare Krishna. कोई जन्म होने से पहले मरते हैं, फिर जन्म होने के बाद मरते हैं, जो जन्म लेने के बाद 16 साल उम्र में 30 साल उम्र में आगे लेके मर रहे, क्यों ऐसा हो रहा है? क्या बोल रहा है? I couldn't understand. अभी कोई जन्म होने से पहले मरे, मरते हैं, जन्म होने के बाद मरे, कोई 16 साल मतलब जैसे अबॉर्शन, कोई 30 साल मरे, कोई एक्जिट होकर मरे, क्यों क्यों ऐसा होते हैं? गर्भपात, उसको गर्भपात अबॉर्शन कैसा होते है? वो पेट में वो गर्भ जो है वो उसकी स्नेहमयी माँ से पूछो, उसकी माता क्यों ऐसे करते है? जो बड़े पापी है तो वे ऐसा पेट में प्रवेश करते है जिससे वे नहीं निकलते, जिससे पेट में उसका हत्या होती है। जो अबॉर्शन करते हैं बड़े पापी हैं, और जो आत्मा जो गर्भ में था जिसका भ्रूण हत्या होता है, शास्त्र में अबॉर्शन का नाम गर्भपात नहीं है, उसका नाम है भ्रूण हत्या। तो उसी स्थिति में है क्योंकि वो बड़ा पापी था। भ्रूण हत्या तो बहुत बड़ा पाप है। अबॉर्शन कम आयु, कम आयु में मृत्यु होते है, वो भी पूर्व कृत कर्म फल। सामान्यतः जो पापी है तो चिरोजीवी नहीं होते, लंबी आयु नहीं होते। छोटे वाले को आशीर्वाद देना है नहीं, चिरंजीवी हो। कभी कभी ऐसा होते है कि जो बड़ा पुण्यशाली है उसका जीवन आयु कम होते, और जिनके पास और थोड़ा करना था इस संसार में तो करते ही और फिर भगवान के धाम जाते, लेकिन ऐसे कम होते। परंतु लंबी आयु जिसमें कुछ भी धार्मिक विचार कुछ भी भगवत भक्ति नहीं होते हैं। उससे अच्छा है बहुत कम साल रहना जिसमें भक्ति होते हैं। अगर एक शिशु एक बार हरे कृष्ण कहते हैं और शरीर चढ़ते हैं तो उसका जीवन और बहुत धन्य है दूसरे व्यक्ति का जीवन से जिसमें 100 साल जीवन आयु था लेकिन एक बार भी हरे कृष्ण नहीं बोला। क्यों ऐसा होते है? इस प्रकार बहुत प्रश्न हो सकते हैं। तो भगवद गीता से हम समझ सकते हैं। उत्खा मंथंग स्थितंग वापी भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्ष। कैसे हम अलग अलग शरीर मिलते प्रकृति के 3 गुण के अनुसार ज्ञानी जन जानते मूर्ख जन नहीं जानते। पुरुष प्रकृति स्तो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान कारण गुण संगो सद सद योनि जन्म सु पुरुष वो हम आत्मा है लेकिन हम भौतिक प्रकृति में स्थित है और हम अलग अलग स्थिति प्रकृति के 3 गुण के अनुसार मिलते हैं। फिर वो और दूसरे श्लोक है हेतु प्रकृति रुचित है कार्य कारणम कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। यही सब भगवद गीता में है कि भौतिक प्रकृति कैसे हम काम करते लोग काम करते हैं ये सब व्यवस्था भौतिक प्रकृति के अनुसार होती है और कैसे वो आत्मा जो भौतिक प्रकृति में स्थित है कैसे सुख और दुख का अनुभव करते हैं वो ही कारण है वो आत्मा। ये सब विचार है भगवद गीता में बहुत गहरा ज्ञान है। ऐसे ज्ञान आप दूसरे शास्त्र कोई बाइबल कुरान ऐसे तो कुछ ज्ञान नहीं है। तो आपके पास ये है भगवद गीता यथारूप शिलो प्रभुपाद के तेलुगु में क्या बोलते यथाथाथा भगवद गीता यथाथाथा आप तेलुगु में पढ़ते हैं तो आप उस भगवद गीता पढ़ लीजिए और साधु संग में आप पढ़े। आपका क्या कोई बच्चा या भाई कम आयु में देहांत प्राप्त हुआ नहीं आप केवल पूछते। हरे कृष्ण।